fajki, browary, a do tego lekkostrawny banan. No, nie jest to najlepszy zestaw na kolację, ale witam ponownie przy radioodbiornikach tych, którzy skusili się i poszli coś przekąsić do lodówki. Teraz powracamy na nasz szlak i sięgamy po utwory dość zastanawiające, ale od czasu, kiedy przyznał się do tego Albert Kuwezin, wydaje mi się, że to oczywista oczywistość. Otóż Albert Kuwezin, artysta z Tuwy, który znany jest miłośnikom tradycyjnego grania jako pomysłodawca i założyciel słynnej na cały świat grupy Hunhurtu, grającej tuwiński folklor w sposób jak najbardziej tradycyjny, autentyczny, również stoi na czele formacji Jadcha i nagrywa solowe albumy, które łączą tę właśnie muzykę z żywiołem rockowym. I przyznał się do tego, że nie wyrastał tylko w kręgu tradycyjnej sztuki, ale jego wyobraźnię, gdy był nastolatkiem, rozpalało radio i łapanie na różnych szumiących falach muzyki, tej, którą grano na Zachodzie. Po latach wydał płytę ku czci swoich mistrzów i tutaj, o dziwo, nie znaleźli się artyści anonimowi tworzący zręby kultury tuwińskiej, a między innymi Rolling Stonesi, Led Zeppelin, Motorhead, a takie rzeczy. Wydaje mi się, że teraz przenika się tradycyjna kultura z muzyką światową i dzisiaj trudno jest uważać czy udawać, że nie słyszało się o Rolling Stonesach, że nie widziało się nigdy samolotu, czy nie wie się, jak działa telewizor. W związku z tym i artyści kojarzeni z muzyką świata, z muzyką folkową, sięgają również i po światowy repertuar. Nie powiem, czyje to covery, ale na początku Angel Kidjo z Beninu, a później Waldemar Bastos z Angoli. Asana wakwe, buana wakmon, gudo towe, buana wamon, dodre wanyi, wewe wedote, ewe lo, wanari wanyi. Jaya. She sees the man inside the Sana wape, buana

Waldemar Bastos. Spotkałem go w Berlinie na targach Womex i wyraziłem takie przekonanie, że choć spotykamy się w międzynarodowym, światowym gronie, to znaczna część tych uczestników pochodzi albo z Polski, albo ma jakieś polskie korzenie. Nawet Murzyn, proszę, Waldemar. Waldemar zainteresował się, myśląc, że to prawdziwe, pradawne słowiańskie imię. Jeśli mam być szczery, bliższy jestem w wersji germańskiej, ale nie poprawiałem tego błędu i zapytany, cóż po polsku może oznaczać Waldemar, szybko odparłem: miłujący pokój. No i Waldemar rozmarzył się. Nie wiedziałem, że trafiłem w punkt. Waldemar bowiem jako Angolczyk doznał wiele szkód od wojennej zawieruchy. Jego syn zginął na wojnie, a on przesiedział parę ładnych lat w więzieniu w Angolii. A jak wiadomo, więzienia w Angolii mają troszkę mniej gwiazdek niż to w San Quentin. W związku z tym Waldemar ukochał pokój i to jest w zasadzie jego artystyczna misja. Wyśpiewał parę utworów, które zdobyły wielką sławę w Brazylii, dokąd się przeniósł, a to pozwoliło mu zmienić miejscem zamieszkania na Nowy Jork, gdzie również mu się powiodło i stał się znaną postacią. Kilka utworów również tam podbiła serca melomanów. I kolejna przeprowadzka na Półwysep Iberyjski, do Hiszpanii chyba. Waldemar Bastos tak rozmarzył się, gdy mu powiedziałem świeżo po lekturze Kapuścińskiego Jeszcze jeden dzień życia, że w Polsce wszyscy są na bieżąco w wydarzeniach wojennych w Angolii, że nachylił się do swego menadżera i powiedział: chcę tam pojechać. I to nie jest sprawa pieniędzy, chcę tam wystąpić, ot tak, żeby poznać Polaków i ich ucieszyć. Był ponoć w Polsce w ramach Światowego Zjazdu Młodzieży w czasach słusznie minionych, ale nie zaistniał wtedy artystycznie, stąd też i chęć do powrotu. Waldemar Bastos już za nami, Angelika Kidjo również. Do tej muzyki, jeżeli czas nam pozwoli, powrócimy, a teraz fińskie tango. Jeśli chodzi o ten rodzaj muzyki, to wiele europejskich krajów, takich jak Turcja, Polska, Rumunia czy Finlandia właśnie, doczekały się własnych odmian tego pląsu. I gdy patrzę na mapę, w zasadzie gdyby nie wojna, być może byśmy razem z Finami walczyli o palmę pierwszeństwa najbardziej utangowionego narodu w Europie, ale u nas przerwana dekada w 1939 roku sprawiła, że tango już nie wróciło do dawnej świetności. Większość z kompozytorów i wykonawców tego gatunku skończyła życie w obozach koncentracyjnych. Natomiast Finlandia, z dala od zawieruchy II wojny światowej, pielęgnuje do dzisiaj ten gatunek i artyści związani z tangiem są takimi gwiazdami jak hokeiści czy skoczkowie narciarscy. Tango Orkiestry Unto to nowa formacja, nazwana tak na cześć Unto Mononena, wielkiego kompozytora fińskiego tanga. No i jeśli chodzi o gatunek, to bardzo podobny do polskiego, zazwyczaj w minorowych tonacjach, dość ponury, nostalgiczny. No i sądzę, że dla naszej polskiej duszy, krajobrazu z wierzbą płaczącą i Chopinem, jak najbardziej zrozumiały. Dwa utwory: Finnish Tango Orchestra, Orkiestry Unto. lohtu, pikarista sallin. Fińskie tanga, ale nie, sięgamy teraz do źródeł, czyli do Astora Piazzolli i jego tango nuevo. Zdziwiłbym się, gdyby nie było żadnego dźwięku ze strony fińskiej na tę piękną muzykę, bo wszak Państwo wiedzą, a miłośnicy folkowego grania zgromadzeni w trójkowym osobowym mogą być tego pewni, że Finowie kochają akordeon. Wielokrotnie prezentowaliśmy zmagania Finów z tym instrumentem i muzyką, która choć akustyczna mogła się wydawać mocarna i heavy metalowa. Minna Wulender to artystka młodszego pokolenia grająca na fińskim akordeonie guzikowym. To nie jest bandoneon, ale mierząca się z tradycją m.in. Astora Piazzolli. Adios Nonino, czyli utwór, który artysta dedykował swojemu dziadkowi. Jeden z najbardziej chyba znanych jego utworów. Niesamowita fińska wersja muzyki Piazzolli, a teraz skoro już o nim mowa, to dlaczego nocną porą nie posłuchać samego mistrza Astor Piazzolla i The New Tango Sextet na żywo w BBC, rok 1989. Najpierw Milonga de l'Angel, czyli utwór chyba dedykowany Borgesowi, którego milonga była ulubionym tańcem. To przypomnę, powolna wersja tanga, bardziej, no, powiedzmy, roztykalna i bardziej kwadratowa. A później sextet. A Astor Piazzolla, jeśli chodzi o nocne pociągi, nocną porę ukochał w Buenos Aires i w innych miejscach, gdzie grywał w nocnych klubach. O godzinie 12 miał zazwyczaj chwilę przerwy i wówczas wychodził na miasto odetchnąć świeżym powietrzem i zrelaksować się, bo w takich miejscach, w których grywał, grywało się do rana i grywało się do upadłego. Milonga de l'Angel i później sextet. Prawie 20 minut spędzimy w studiu radia BBC. Thank you. Thank you. nocną porą. Astor Piazzolla na żywo, rok 1989, studio radia BBC, a my powoli już zbliżamy się do stacji docelowej. Mówiłem, że jeżeli czas nam pozwoli, to powrócimy jeszcze do afrykańskiego śpiewania i do coverów. Nie zdradziłem czyje, ale myślę, że państwo odgadli, że chodzi o zespół U2. 12 miniaturek na płycie, takie nazwiska jak Angelica Kidjo, Waldemar Bastos, Via Farka Touré z Mali, czy chociażby Lucy Malasela z RPA, nazywany Słowikiem. Ale z tej kolekcji wybieramy Sheikh Alo z Senegalu i I Still Haven't Found What I'm Looking For, czyli piosenkę U2, która dla Celtów stała się czymś, co mogliby nazwać Rebel Song. A ja już pożegnam państwa, wysiadam z osobowego, by za tydzień znowu oznajmić kolejny odjazd. I Still Haven't Found What I'm Looking For i Sheikh Alo. Punktualnie.